ดารี่หมอดูหน้าที่42โดยหมอพีสวัสดีช่วงยุคข้าวแพงข้าวแรงน้อยค่ะอาทิตย์นี้ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของโรคทางใจค่ะเพราะเศรษฐกิจเมืองไทยตอนนี้กำลังไม่แน่นอนเกิดสภาวะคนป่วยทางจิตได้ง่ายจะใช้จ่ายอะไรที่เกินจำเป็นก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะข้าวของเครื่องใช้แต่ละอย่างแพงขึ้นเรื่อยๆแต่เงินเดือนขึ้นนิดเดียวนั่งเฝ้ารอให้มีคนมาช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศยิ่งริบหรี่มีแต่คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็อยู่ไม่ได้คนดีตายหมดความคิดของคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยตอนนี้คงจะเหมือนกันเช่นถามว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ก่อนไปแก้อย่างนั้นทำไมต้องแก้อย่างนี้สิทำอย่างนั้นไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกคนนั้นผิดคนนี้ไม่ดีฮ่าต้องถอนหายใจแรงๆยิ่งคิดก็ยิ่งต้องกินลูกท้อสักร้อยลูกไม่เห็นจะมีอะไรเป็นอย่างที่คิดได้สักอย่างพูดไปก็เหนื่อยไปสะสมความหนักอกหนักใจเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวมีเพื่อนๆรุ่นพี่หลายคนบอกว่าพี่ไม่ดูข่าวแล้วเบื่อกำลังจะยกทีวีไปบริจาคอย่าเพิ่งปล่อยใจให้เกิดความอยากที่จะออกไปจากสภาวะที่เป็นอยู่มากเกินไปจนใจเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไม่เคยมีอะไรหยุดนิ่งต้องเปลี่ยนไปเสมออย่าปล่อยให้จิตใจต้องจมแช่อยู่กับสิ่งเดิมมากเกินไปไม่อย่างนั้นจะทำให้จิตใจป่วยได้โดยไม่รู้ตัวเหมือนน้องคนหนึ่งเพิ่งโทรมาตอนกำลังเขียนไดอารี่พอดีว่าพี่พีคะหนูเพิ่งไปหาหมอจิตเวชมาค่ะเขาบอกว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าแต่หนูไม่เห็นว่าหนูจะเครียดอะไรเท่าไหร่เลยพอถามกลับไปเขาก็ตอบว่าหนูดูรายการทีวีรายการหนึ่งเขาบอกว่าอาการปวดไหล่ที่รักษาไม่หายอาจจะเกิดจากอาการเครียดสะสมแต่ก็มามองหาว่าตัวเองเครียดเรื่องอะไรไม่ค่อยเจอเหมือนกันจิตใจของเขาเป็นสภาวะออกสไตล์ซึมเศร้าจริงๆสิ่งที่น้องคนนี้เป็นคือเขาตั้งใจทำอะไรมากเกินไปเมื่อยังไม่เกิดผลตามที่ใจอยากให้เป็นเลยทำให้เครียดดังนั้นอาการแค่ใจอยากให้เป็นอย่างที่ต้องการแล้วรอคอยผลแต่เมื่อผลยังไม่เกิดตามที่ใจต้องการก็ทำให้เกิดอาการเครียดได้เรียกสั้นๆว่าไม่ได้ดั่งใจนั่นเองความเครียดอาจเกิดจากอาการของจิตที่อยากให้แต่ละสิ่งเป็นอย่างที่เราคิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นได้หรอกค่ะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ไม่อย่างนั้นต้องกินยาหมอน้องเขาบอกว่ากินยาแล้วก็หายเหมือนกันนอกจากสภาวะความอยากยังมีสภาวะอีกมากมายที่ทำให้คนเป็นโรคเครียดได้สภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายก็คือความกลัวค่ะความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมากเกินไปทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายมากเช่นตัวอย่างล่าสุดพี่คนหนึ่งเธอเป็นคนวัยกลางคนเพิ่งมาดูดวงไปเมื่อบ่ายวันนี้เองเธอกำลังมีปัญหาเรื่องพี่น้องแย่งสมบัติกันเธอต้องเสียสมบัติทุกอย่างที่เธอมีสิทธิ์จะได้ให้กับพี่น้องที่อยากได้ไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่บ้านหลังที่เธออยู่เป็นชิ้นสุดท้ายซึ่งพี่น้องของเธอร้ายกาจมากจริงๆวางแผนทุกวิถีทางที่จะทำให้ได้ซึ่งบ้านหลังนี้ไปกระทั่งใส่ร้ายต่างๆนานาในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำมีอะไรมากกว่านี้อีกแต่ไม่สามารถบอกได้ค่ะชีวิตของเธอเหมือนละครน้ำเน่าบอกเธอไปว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปเถอะไม่ต้องไปแย่งกับเขาหรอกค่ะยังไงพี่ก็ยังมีเงินที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ไม่เห็นต้องไปพยายามยึดเอาไว้ให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ให้ต้องเครียดเลยคำพูดนี้เหมือนสะกิดใจให้เธอมีสติคิดได้ว่าฐานะการเงินและตำแหน่งหน้าที่การงานที่เธอมีอยู่สามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้สบายๆ ใจเธอโล่งออกมาเปลาะหนึ่งเธอกลัวว่าจะสูญเสียบ้านหลังสุดท้ายนี้มากๆจิตใจของเธอมีความคิดว่าทุกคนได้สมบัติไปหมดน่าจะพอได้แล้วเหลือบ้านหลังนี้ชิ้นสุดท้ายสำหรับเธอนะพวกเขาไม่น่าจะมาทำแบบนี้เลยความกลัวที่จะเสียบ้านหลังนี้เกิดขึ้นในใจของเธอเรื่อยๆซึ่งเมื่อเห็นสภาวะทางใจของเธอเป็นแบบนี้ก็น่ากลัวจะต้องหาหมอบอกไปว่าถ้าเป็นแบบนี้ระวังจะต้องหาจิตแพทย์นะไม่คุ้มกันหรอกเธอบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะกำลังทานยาอยู่ขณะที่บอกให้ปล่อยสมบัติไปและให้เตรียมซื้อบ้านใหม่ใจของเธอสละได้จริงๆจิตของเธอหลุดออกจากความกลัวจะสูญเสียสมบัติอาการของความเครียดหายไปทันทีใจเธอเบามากเธอพูดออกมาว่ารู้สึกสบายใจมากๆเลยค่ะการเห็นอาการที่จิตใจไปยึดติดอะไรไว้มากเกินไปจนถูกความกลัวปรุงแต่งให้ใจทุกข์ได้นั้นสามารถทำให้หายเครียดได้ค่ะพอความสบายใจเกิดขึ้นปัญญาในการแก้ไขปัญหาจะเริ่มทำงานเธอบอกว่าลืมไปว่าชื่อบ้านยังเป็นของคุณแม่ให้คุณแม่โอนมาเป็นชื่อของเธอซะก็จบแล้วสินะไม่เห็นต้องมาคิดมากเลยใช่ไหมคะเธอมีความโชคดีมากอย่างหนึ่งคือเป็นคนชอบทำบุญช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่ค่อยเลือกหน้าค่อนข้างเยอะทำให้เธอมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยป้อนธรรมะให้เธอตลอดหลังจากนั้นได้แนะนำให้เธออ่านหนังสือธรรมะเพิ่มเติมและแนะนำให้รู้จักกับสถานที่สอนธรรมะดีๆอีกด้วยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าความกลัวสามารถทำให้เราต้องหาหมอได้พวกเราชาวพุทธต้องไม่หาแค่ปัจจัย4ในการดำรงชีวิตเท่านั้นต้องหาปัจจัยที่5ด้วยคืออาหารใจคือธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรักษาอาการป่วยทางจิตใจได้คนที่ยังไม่ป่วยก็ต้องพยายามหาอาหารเสริมให้ใจกันก่อนนะคะเวลาต้องเจอปัญหาจะได้ไม่เจ็บมากอาการที่ทำให้เกิดสุขภาพจิตเสียได้ในชีวิตประจำวันเช่นการดูข่าวมากเกินไปแบบไม่ค่อยมีสติหรือการรับฟังเรื่องราวปัญหาของเพื่อนมากเกินไปแล้วปล่อยให้ใจหลงอินไปกับเรื่องราวของเพื่อนไม่ได้มองว่าเรื่องราวที่เขาได้รับมันเป็นผลกรรมที่เขาเคยทำไว้เลยพลอยทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไปด้วยอีกส่วนหนึ่งคือการไปทำงานในสถานที่ที่มีความกดดันค่อนข้างมากเช่นข้อ 1. เจ้านายสั่งลดต้นทุนการผลิตแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คนในบริษัทเครียดกันทั้งบริษัทจิตใจไปรับความทุกข์ของคนอื่นมากทำให้เครียดได้ทั้งที่ตัวเองทำใจได้อันนี้ควรพยายามเล่นกีฬาไปด้วยจะดีหรือลาพักร้อนจะพอช่วยได้ค่ะข้อ 2 บริษัทอยู่ในสภาวะที่ต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจเกิดความกลัวความไม่มั่นคงในอนาคตมากเกินไปจนทำให้เครียดต้องพยายามสอนใจให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงข้อ 3 คนเคยรวยเคยสบายแต่ต้องมาลำบากใช้เงินอย่างจำกัดจำเขี่ยนี่ก็ทุกข์ได้เพราะไม่เป็นอย่างเดิมการที่หันมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาไปแค่ให้จิตใจเกิดความสงบให้จิตใจเกิดความสุขให้จิตใจเป็นคนไม่ขี้โมโหแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือให้เห็นความจริงของโลกใบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไม่เคยมีสิ่งไหนที่มั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่อย่างเดียวจริงๆวันหนึ่งที่เราเข้าถึงความจริงข้อนี้จิตใจของเราจะไม่มีคำว่าป่วยเลยแม้ยังไม่เข้าถึงความจริงก็จะพบกับความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆเลยค่ะตึกที่กำลังสร้างใหม่สุดท้ายก็ต้องเก่าก็ต้องทรุดเป็นธรรมดานี่คือความไม่เที่ยงบนโลกผู้ที่เห็นความจริงข้อนี้ได้จะไม่เป็นทุกข์มากกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปสมบัติที่เราได้มา ย่อมผลัดเปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นเมื่อใจไม่เข้าถึงความจริงย่อมทุกข์มากครั้งแรกที่ตัวฉันเองได้ขึ้นเครื่องบินสิ่งที่ฉันเห็นคือบ้านหลังเล็กตั้งอยู่บนพื้นโลกเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าบอบบางมากไม่รู้สึกเหมือนตอนที่อยู่บนพื้นดินว่าบ้านเรือนมั่นคงแข็งแรงมนุษย์เราอยู่กันอย่างนี้หรอกหรือทำให้นึกถึงคำพูดที่ว่าชีวิตมนุษย์บอบบางเหมือนฟองสบู่จริงๆและเมื่อมองเห็นทะเลที่ติดกับพื้นดินในความคิดตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหน้ำมากจังถ้าน้ำท่วมล่ะที่ดินราคาเป็นร้อยล้านพันล้านกลายเป็นศูนย์เลยนะทำให้รู้สึกอีกว่าชีวิตของคนเรากำลังถูกความฝันครอบงำจริงๆผู้คนที่มีลมหายใจอยู่บนโลกตื่นได้แต่ตาแต่จิตใจไม่เคยตื่นมาเห็นความจริงว่าเรากำลังฝันต้องทำงานหนักๆเพื่อมาซื้อบ้านหลังละ10 ล้านบางคนผ่อนยังไม่ทันหมดก็ตายไปก่อนที่จะพบความจริงว่าตัวเองกำลังถูกธรรมชาติหลอกธรรมชาติช่างน่ากลัวสามารถหลอกให้คนเข้าใจผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมั่นคงถาวรยาวนานทุกคนที่กำลังลืมตาฟังวรรคนี้มาสำรวจกันเถอะว่าคุณกำลังตื่นยอมรับความจริงได้หรือยังถ้ายังมาเริ่มค้นหาความจริงของทุกสิ่งบนโลกกันเถอะบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่42อ่านโดยสดานันจารุคุณผล